Book 2 87 Modaaliverbien mennyt muoto 1 Meidän piti kastella kukat. Meidän piti siivota asunto. Meidän piti tiskata astiat. Pitikö teidän maksaa lasku? Pitikö teidän maksaa sisäänpääsymaksu? Pitikö teidän maksaa sakko? Kenen piti hyvästellä? Kenen piti mennä aikaisin kotiin? Kenen piti mennä junalla? Me emme halunneet jäädä pitkäksi aikaa. Me emme halunneet juoda mitään. Me emme halunneet häiritä. Minä halusin puhua puhelimessa juuri. Minä halusin tilata taksin. Sillä minä halusin mennä kotiin. Minä luulin, että halusit soittaa vaimollesi. Minä luulin, että halusit soittaa numerotiedusteluun. Minä luulin, että halusit tilata pitsan.